بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. بلا شبہ اللہ تعالی نئی مغفرت کریں گے اس شخص کی جس نے شریک کیا اللہ تعالی کے ساتھ، اور مغفرت کر دیں گے ان لوگوں کی جو شرک کے علاوہ گنہگار ہیں. لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، تو جو شخص شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وہ بہت دور کا گمراہ ہو گیا ہے. یدعون من دونہ الا اناثا، یہ لوگ نہیں پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ مگر اناثا، عورتوں والے نام ہیں ان کو پکارتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ نہیں بلاتے ہیں پکارتے ہیں مگر سرکش شیطانوں کو پکارتے ہیں، یعنی ان کی بات مانتے ہیں. لَعَنَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر یعنی شیطان پر لعنت کی ہے. تو پھر شیطان آگے سے کہنے لگا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں ضرور بضرور آپ کے بندوں میں سے ایک معقول حصہ اپنا بنا لوں گا، یعنی اپنا پیروکار بنا لوں گا، میری بات مانیں گے وہ. بات اس سے مخالفت رسول اور اجماع امت کے خلاف کرنے والوں کی ہوئی تھی، اور ان کی سزا کا ذکر ہوا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ مخالفت رسول اعتقادی اور اتباع نہ کرنا جمہور امت کی اور الگ راستہ اختیار کرنا، یہ بھی کفر ہے یا کفر کے قریب ہے. کہ رسول کی مخالفت اعتقادی ہو کہ آپ کے فرمان سچے نہیں ہیں، آپ کی حدیث صحیح نہیں ہے، تو کفر ہو گیا نا، تو اس کی سزا بتائی کہ جہنم ہے. تو پھر اسی مناسبت سے اس آیت میں بھی ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کی سزا دائمی جہنم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ پانچواں پارہ ہے، اور پانچویں پارے میں یہ آیت دو مرتبہ آئی ہے. یہاں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما، یہ پانچویں پارے کے پہلے پاؤ میں ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ پانچویں پارے کا آخری پاؤ شروع ہو رہا ہے، چوتھا پاؤ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بس صرف یہ فرق ہے. وہاں پر ہے فقد افترا اسما عظیما، یہ آیت نازل ہوئی تھی یہودیوں کے لیے کہ یہودیوں کو، یہ والی کتاب ہیں، ان کو اپنی کتاب میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ شرک جلی ہے، یہ شرک خفی ہے، یہ پیغمبر کی اتباع ہے، یہ پیغمبر کی مخالفت ہے، اور یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں ہیں، اگر تمہارے زمانے میں ان کا ظہور ہو جائے تو ایمان لانا ہے، ان کو پتہ تھا. لیکن اس کے باوجود یہود نے شرک کیا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بجائے دشمنی کرنے لگے، تو فقد افترا اسما عظیما، انہوں نے بہت بڑا اپنے اوپر گناہ کا بوجھ لادا. یہ آیت جو پانچویں پارے کے آخری پاؤ میں ذکر کی، بے عین ہی اسی طرح ہے کہ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے مگر اوروں کی جس کی چاہیں گے کر دیں گے، اور جس نے شرک کیا فقط ضل ضلالا بعیدا، یہ جملہ فرق ہے. تو یہ علماء نے لکھا ہے مشرکین مکہ کے لیے ہے، کہ یہ تو جاہل تھے، سمجھدار نہیں تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، انہوں نے جو شرک کیا تو بہت بڑی گمراہی اختیار کی، گمراہی جہالت پر ہوتی ہے. اور فقد افترا اسما عظیما، علم کے مطابق عمل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہت بڑا جھوٹ اور بہتان اللہ پر باندھا، ہو گیا کہ اپنے اوپر بہت بڑا گناہ کا بوجھ لادا ہے کہ باوجود علم کے اس پر عمل نہیں کیا، نبی پر ایمان نہیں لایا، دشمنی لی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ایک دیہاتی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میرے سے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، کوئی بڑا گناہ نہیں کرتا ہوں، اللہ کو سچا سمجھتا ہوں, آپ کو سچا سمجھتا ہوں, اور میں یہ بھی سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور آپ کے علاوہ مجھے کوئی اچھا بھی نہیں لگتا. یہ دیہاتی آدمی کی گفتگو اپنے لحاظ سے ہوتی ہے, اور تو گناہ ہوتے رہتے ہیں. بس ایک سوچتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا ہے, کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے, نہ عبادت میں نہ صفت میں وغیرہ, تو میرا حساب کتاب صحیح ہوگا, میں جنت میں جاؤں گا یا پکڑا جاؤں گا. تو اس پر یہ آیت کریمہ آپ نے اس دیہاتی صحابی کو سنائی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ جو مشرک ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو آپ جب مشرک نہیں ہیں, صحیح نیت ہیں, شرک نہیں کرتے ہیں, اور اللہ کو معبود سمجھتے ہیں, اللہ کے رسول کو معبود سمجھتے ہیں, تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی, پریشان نہ ہو. یہ اس پر آیت نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر. شرک ہے کیا چیز, کئی دفعہ تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کہ وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, ذات میں شرک نہ ہو. اللہ کی الوہیت میں یعنی عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہ ہو. جو بھی عبادت نام کی چیز ہے, خواہ تلاوت ہو, نظر ہو, نیاز ہو, صدقہ ہو, روزے ہو, حج عمرہ, جو کچھ بھی ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو. یعنی عبادت تو جو بھی ہے, ذکر اذکار سے لے کر حج اور نماز تک, سب عبادت اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے. یہ ہے اللہ کی صفت الوہیت, الہ ہونا, اور الہ جو ہے وہ معبود ہے. اللہ کی عبادت میں کسی کا شریک نہیں, اللہ ایک ہے اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں, اللہ معبود ہے اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں. اور نمبر تین, اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں کوئی شریک نہیں ہے, خالق ہونا, رازق ہونا, مالک ہونا, قادر ہونا, زندہ کرنا, مارنا, یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو صفات ذاتیہ ہیں, ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. کہ کچھ کام انبیاء کرتے ہیں کہ وہ کوئی تقسیم ہے کام, ایسی بات نہیں ہے. یہ خالص اللہ تعالیٰ کے اپنے ذاتی کارنامے ہیں, جس کو چاہتا ہے جیسے دیتا ہے. تو یہ تیسری صفت ہے, تیسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں. نمبر چار, اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں, یعنی ایک عظمت اور تقدس کا رشتہ ہے ایک عابد اور معبود کا, تو اس رشتے میں جو چیز درمیان میں ہے معتبر اور محترم, وہ ہے تعظیم کی. تو اللہ اور اللہ کے رسول اور شریعت کی جس طرح ایک ایمان والے کے قلب میں تعظیم ہوتی ہے, اس تعظیم میں کوئی شریک نہ ہو. یہی وہ تعظیم ہے کہ اللہ سے بھی ڈرنا ہے اور شیر سے بھی لوگ ڈرتے ہیں, لیکن شیر سے ڈرنا اس کی صفت وحشت کی وجہ سے ہے, اور اللہ سے ڈرنا اس کی عظمت کی وجہ سے ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے. دونوں ڈرنے میں فرق ہے. تو یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز ہے محبت میں, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک کہ کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب نہ سمجھے, تو عملاً بھی اعتقاداً بھی اس وقت تک اس کا ایمان ہی نہیں ہے. تو جب اللہ کی وحدانیت میں, اللہ کی الوہیت میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کی تعظیم اور محبت میں کوئی شریک نہیں ہے, تو پھر یہ شخص موحد ہے, مشرک نہیں ہے. یہ تو صفات ذاتیہ اور اللہ کی ذات, یہ شرک جلی ہے. ایک شرک خفی ہوتا ہے. شرک خفی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں کھٹا تھا تو وہ کھایا ہے تو گلا خراب ہو گیا ہے, یا رات کو نیند نہیں آئی ہے تو میرے سر میں درد ہے, یہ شرک خفی ہے. یہ صغیرہ گناہ ہے, یہ وضو سے اور حمد و ثنا سے, تسبیحات سے معاف ہو جاتا ہے. لیکن جو اللہ کے اونچے بندے ہیں, جو ولی اللہ اور بزرگ, ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ یہ ادنا نسبت بھی غیر اللہ کی طرف نہیں کرتے کہ نیند نہیں آئی تھی تو سر میں درد ہو گیا ہے, یا فلاں چیز کھائی ہے تو پیٹ خراب ہو گیا ہے. یہ ادنا نسبت بھی غیر اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے, اور ظاہراً اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ہے وہ اللہ والا, لیکن ظاہراً اس نے ایک بات کر دی ہے کہ آج اس طرح کی ترتیب ہوئی ہے اور میرے سر میں درد ہے, یا فلانی طرف میں گیا تھا تو بڑا فائدہ ہو گیا ہے مجھے, ادھر جانے میں اچھا ہو گیا ہے. تو یہ ظاہراً اگر نیک لوگ یہ نسبت کر بھی دیں تو ان کے دل میں ہر وقت اللہ اللہ ہوتا ہے, وہ اندرونی نسبت مسبب حقیقی کی طرف کر چکے ہوتے ہیں. وہ ہمارا لحاظ رکھتے ہوئے وہ ظاہری جملہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ آج اس طرف جاتے تو فائدہ ہو گیا ہے, لیکن پہلے وہ اپنے دل کا جائزہ لے چکے ہیں کہ اس بات کو بھی وہ مفوض للہ کر چکے ہیں. جو اونچے لوگوں کا مقام ہے, خواہ راحت کی گھڑی ہے یا پریشانی کی یا صحت کی ہے یا بیماری کی, سر میں درد کی ہے یا خوشی کی, وہ اس ادنا چیز کو بھی ظاہری سبب کی طرف منسوب نہیں کرتے. اور اگر کوئی منسوب ظاہری سبب کی طرف کرتا ہے تو یہ شرک خفی ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ تھوڑا سا یعنی مشق کرنی ہوتی ہے, تھوڑی سی مشق. جب آدمی ایک دن دو دن چار دن مشق کرے نا, جب کوئی معاملہ اس کے ساتھ پیش آنے والا ہے, اس سے پہلے اس کے بعد اپنے دل کا جائزہ لے کہ یہ سب فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ میں آپ کو ایک بات, اللہ عالم وہ لطیفہ ہے یہ حقیقت ہے, لیکن سمجھنے کے لیے تو اچھی بات ہے کہ گزرا ہے گجرات کے علاقے میں شادولہ, تو ایک بندہ تھا, ایک بندہ اس کو شادولہ کہتے تھے. سیلاب آ گیا اس علاقے میں, لوگ اس کے پاس گئے کہ آپ بزرگ آدمی ہیں تو دعا کر دیں کہ سیلاب نہ آئے, پانی اس طرف چلا جائے. تو اس نے کہا چلو چلتے ہیں. وہ خدال مدال وغیرہ لیے, لوگوں کو ساتھ لگایا, جدھر پانی جا رہا تھا ادھر ہی اس کا راستہ بنا رہا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد پانی نے راستہ اور بدلا تو ادھر وہ راستہ بنانے لگ گیا. تو لوگوں نے کہا آپ عجیب بزرگ ہیں, پانی تو ویسے ہی آبادی کی طرف آ رہا ہے اور آپ پانی کا راستہ بھی آبادی کی طرف ہی بناتے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ اللہ کے حوالے کیا ہوا, جدھر مولا ادھر شادولہ, تو اللہ کی مرضی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ عالم بالصواب, کتاب والے یہ بات لکھتے ہیں کہ جب یہ بات اس نے کہی تھوڑی دیر کے بعد پانی نے اپنا راستہ بدل دیا اور جدھر اس نے بہنا تھا ادھر چلا گیا. یہ مقام بہت اونچا ہے, لیکن اس مقام میں فائدہ بہت زیادہ ہے. زندگی کے سفروں میں انسان کو کبھی ملال پریشانی گھبراہٹ دکھ ایک خواہ مخواہ ٹینشن اور ایک غصہ اور یہ چیزیں جو سوار ہو جاتی ہیں نا انسان پر, وہ اسباب کو اس نے کار مختار سمجھا ہوا ہوتا ہے. اور اس کا اسباب منفعل ہوا تو ٹھیک ہے, غیر منفعل ہو گیا تو پریشان ہو گیا. جب یہ اس سے اونچے سفر پر ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس سے بڑے بڑے واقعات ہو گئے, انسان فوت بھی تو ہو ہی جاتا ہے نا, تو دو چار ہزار کا نقصان کسی پریشانی سے ہوا تو اس کے اوپر کیا بات ہو گئی ہے کہ آدمی سر لے کر بیٹھ جائے. وہ فضل جو امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. جب حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت کچھ گزرا, بہت کچھ ہوا نا, آپ کو سوچیں اللہ کا پیغمبر ہے اور یوں بھائیوں نے کیا, پھر فلاں ہوا, پھر فلاں ہوا, پھر فلاں ہوا, پھر آخر نتیجہ کیا ہوا کہ جن نے خریدا تھا تہمت لگا کے جیل میں ڈال دیا, جھوٹی بات. تو جب پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ کو یوں کیوں ہو گیا, ہوتے ہیں نا لوگ باتیں پوچھتے ہیں, بعض ذرا سادہ دل سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑے خیر خواہ ہیں یہ پوچھنے کے لیے آ گئے, ان کو پتہ نہیں ہے یہ جنسی ہے, خیر خواہ نہیں ہے, یہ تمہیں اور دبانے کے لیے آئے. خیر خواہ اتنا ہے کہ دنیا میں وہ آسمانوں سے اوپر پہنچ چکی ہے. ایسے ہی کسی جو زیادہ اخلاق اور ہاتھوں کو مل مل کے ملتے ہیں نا, جو حضرت صاحب ہوتے ہیں, کیا ہو گیا تھا لال مسجد کا, مولانا عبدالعزیز صاحب نے بھرپا کیوں پہنا تھا, پھر یہ کیا ہو گیا تھا. تو میں کہتا ہوں ان کو کہ عبدالعزیز صاحب تو شہید نہیں ہوئے, زندہ ہیں, ان سے خود جا کے پوچھ لو نا, میں ان سے بہتر بتا سکتا ہوں, وہ سارے راستے خود زندہ ہیں. یہ دلچسپیاں لگانے والے جنسیوں والے لوگ ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہا تھا, وہ پوچھتے لوگ کہ آپ کے ساتھ یوں بھائیوں نے پھر کر دیا تھا, پھر پیچھے باپ بھی آپ کے نہیں آیا تھا, پھر یہ بھی ہو گیا تھا. وہ کیا کہ وہ فضل امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, میری ہر بات میں مفوض کر چکا ہوں اللہ کی طرف, اللہ مجھے دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا تھا. آپ کیا پوچھتے ہو, میں کیا آپ کو بتاتا ہوں آپ میرا کیا کر سکتے ہو. تو اصل تو یہ ہے, یہ اونچا مقام ہے لیکن مشق اور مجاہدے محنت کے ساتھ یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, اور پھر اس پر زندگی بڑی پرسکون گزرتی ہے دوستو, پریشانی نہیں ہوتی کہ اللہ کی طرف سے خیر بھی ہے اور شر بھی. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ظلم تین طرح کے ہیں, ایک ظلم بڑا ہے جو معاف نہیں ہوگا, وہ ہے شرک, کہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہے, اپنے شرک کی معافی نہیں کرائی تھی. اور دوسرا ظلم ہے جو اللہ کے رحم و کرم پر ہے, جو ہم نے کیا ہے ظلم لیکن اللہ کے رحم و کرم پر ہے, جس کے لیے چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے گرفتار کر لے, وہ ہے حقوق اللہ میں کوتاہی, نماز روزہ وغیرہ میں کوتاہی. اور تیسرا ظلم ہے جو حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی, کسی کا حق کھا لیا, کسی پر تہمت لگا دی, کسی کی غیبت کر دی, کسی کا کچھ حصہ لے لیا, کسی کے دستخط کر کے اس کو نواز دیا, کسی صاحب حق کو کیا کر دیا. آپ لوگ سب سے بہتر یہ چیزیں سمجھتے ہو, یہ حقوق العباد ہے. تو ایک ظلم ہے سب سے بڑا, وہ اللہ کے ساتھ ذات میں یا صفات میں شریک ٹھہرانا, اور اسی ظلم کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو معاف نہیں ہوگا. اور دوسرا ظلم ہے کہ اللہ کی عبادت میں, حقوق اللہ میں کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے, جس کے چاہے پھر گرفتاری ہو جائے گی. اور ہر وقت امید اللہ سے رحمت کی اور آسان حساب کی رکھنی چاہیے, اور یہی دعا بھی مانگنی چاہیے. تیسرا ظلم ہے وہ حقوق العباد میں کمی کوتاہی. حقوق العباد بہت نازک پہلو ہے دوستو, اولاد کے لحاظ سے, بیوی بچوں کے لحاظ سے, پڑوسیوں کے لحاظ سے, والدین کے لحاظ سے, دفتر کے ساتھیوں کے لحاظ سے, ہم سفر کے لحاظ سے. یہ ایک زندگی جو ہے نا, معاشرت کی زندگی. آپ آداب معاشرت اور تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کی پڑھے نا, یہ زندگی مسلمان کی, یہ روڑوں سے گزرنا ہے, یہ جھاڑیوں سے گزرنا ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. اور اسی سے پھر آگے مقام ملتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں, جو شرک نہیں کرتا, جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں. بعض لوگوں نے عجیب نظریہ بنایا ہوتا ہے, جی ہم شرک تو نہیں کرتے ہیں, تو شرک کے علاوہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے نا, تو جو گناہ کر رہے ہیں تو اللہ معاف کر دیں گے. لیکن اللہ پاک ہے نا, خالق ہے, اس نے پیدا کیا نا ان بندوں کو. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, جو مشرک نہیں ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا, جن کے بارے میں اللہ چاہے گا ان کو معاف کر دے گا. اور ہمیں کیا پتا ہے کہ ہمیں اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا, اس لیے ڈر کر رہنا چاہیے شرک کے علاوہ گناہوں کے بارے میں بھی. باقی ان شاء اللہ میں کہ تین چیزیں ہیں بڑے گناہ, ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ اور ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا. بعض احادیث میں چار بڑے گناہوں کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, اور ناحق کسی کو قتل کرنا, اور جھوٹی گواہی دینا, اور والدین کی نافرمانی کرنا. یہاں پر یہ بات کل ہو رہی تھی کہ جس کے لیے اللہ چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ کس کے لیے چاہیں گے یہ تو اللہ کے علم میں ہے, لیکن قرآن حدیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے, تو اس فکر کی وجہ سے ہی اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس پر وہ واقعہ شاہد ہے کہ جس شخص نے 100 قتل کیے تھے اور جا رہا تھا, ابھی توبہ کے لیے پہنچا نہیں تھا اس گاؤں میں, تو اللہ تعالیٰ نے معافی اس لیے دے دی کہ چلو اس طلب اور تڑپ میں یہ اس طرف جا رہا تھا. تو جس شخص کو اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ کی فکر لگ جائے, توبہ ابھی کی نہیں ہے اور مشرک بھی نہیں تھا, دنیا سے چلا گیا ہے, فوت ہو گیا, لیکن اس کو اپنے گناہوں کی توبہ کی فکر تھی, تڑپ تھی, تو امید ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے کہ اس کو معاف کر دیں گے. یا یہ کہ اس کو کچھ عرصہ, جو بعض حدیث میں آتا ہے کہ باقی ہوگی اس کے گناہوں کی, کہ جتنے اس کے گناہ ہیں کچھ سزا اس کو ملے گی جس سے یہ پاک ہوگا, اور جہنم میں تو وہ شخص جا سکتا ہے جو بالکل گناہوں سے پاک ہوگا, یا گناہ اس کے مغلوب ہوں گے اور نیکیاں غالب ہوں گی. جس کے گناہ مغلوب ہوں گے, کم ہوں گے, نیکیاں غالب ہوں گی, اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. یعنی جب کسی شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کریں گے تو اس کے کوئی گناہ بھی نہیں ہوں گے, تب جنت میں ہو جائے گا. بھلے اس کے گناہ ہیں ہی نہیں, وہ معافی کرا کے جائے, یا اس کے گناہ ہیں لیکن اللہ نے اپنے فضل سے معاف کر دیے ہیں, جو بھی جنت میں جائے گا وہ گناہوں سے پاک صاف. جنت پاک صاف لوگوں کے لیے ہے, اور پاک صاف کر کے ان کو لوگوں کو جنت میں اللہ پاک داخل کریں گے. شرک کتنا بڑا جرم ہے, میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ ایک چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں, اور ایک ہی چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب بہت زیادہ ہو جاتا ہے, یعنی اللہ ناراض ہوتے ہیں. جس چیز سے اللہ خوش ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے, اللہ کی وحدانیت ہے, اس میں کلمہ طیبہ ہے, کلمہ شہادت ہے, ذکر و اذکار وہ بھی اس میں داخل ہیں. جب کوئی بندہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے, توحید بیان کرتا ہے, توحید سنتا ہے, توحید کے مطابق عقیدے کی کوشش کرتا ہے, اس پر اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی شخص شرک کرتا ہے, یا اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے, یا شرک والوں کے ساتھ جڑتا رہتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اب شرک تو بہت بڑا گناہ ہے, بدعت اس سے چھوٹا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بدعت نہیں کرتا لیکن بدعتی کے ساتھ حوصلہ افضائی میں شریک ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ اچھا کام کر رہے ہو آپ لوگ کر رہے ہو. جس نے بدعتی کو تسلی دی اس کی حوصلہ افضائی کی, اس شخص نے دین کی عمارت کو گرانے میں مدد کی ہے. یہ بھی بہت سخت جرم ہے جس نے بدعتی کی حوصلہ افضائی کی. اور بدعت نام ہے اس چیز کا کہ جو عبادت کا کام قرآن و حدیث یا صحابہ کے اثر سے ثابت نہیں ہے, اس کو لوگوں نے اپنی طرف سے نئے کام کو ایجاد کیا ہے اور پھر اس پر التزام کرتے ہیں, پابندی کرتے ہیں اس نئے کام کو کرنے کی, اور نہ کرنے والوں کو غلط کہتے ہیں, تردید کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کیوں نہیں کرتے. فرض کریں کہ کوئی شخص مرنے والے کے بعد تیسرے دن کل شریف ہے, اعلان بھی ہوتا ہے مسجدوں میں, آج یہ کل ہوگا فلانے کا کل شریف ہے. شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ صحابہ کرام کے اقوال میں ہے, اور نہ فقہائے امت مجتہدین کے کتابوں میں ہے. لیکن ایک التزام ہے, لوگ اعلان کرتے ہیں کہ آج فلانی جگہ میں کل شریف ہے, اس کو ثواب سمجھے اور نہ کرنے والوں کو تنقید کرے, تو یہ بدعت ہے. اس کی حوصلہ افزائی جو کرنے والا ہے وہ بھی دین کی عمارت کو گرانے میں شریک ہے. یہ بدعتیں ہوتی ہیں. اور بھی اس طرح تعریف یاد رکھنی چاہیے بدعت کی کہ ہر وہ نیک کام جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا نیک, ہر وہ نیک کام جس کا قرآن و سنت صحابہ کرام سے کوئی دلیل منقول نہیں ہے, اس کو لوگ التزامی طور پر لازمی طور پر کرتے ہیں, اور جو نہیں شریک ہوتا ان کو تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ لوگ غلط کرتے ہیں نہ شریک ہونے والے, یہ بدعت ہے. بھائی دیکھو دوستو, یہ تو بچنے سے بچنا ہوتا ہے. کوئی کام 200 روپے کی دہاڑی اگر کوئی مزدور لیتا ہے تو ہمت کرتا ہے تو اس کو 100 روپے ملتا ہے نا. گھر بیٹھے رہے گا, باہر چوک پر نہیں آئے گا, مزدوری میں نہیں جائے گا, اس کو کون دہاڑی دے گا؟ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کی رضا, اللہ کے رسول کی رضا, شریعت کی اتباع, تو اس میں ہمت سے یہ کام ہوتا ہے کہ یہ چیز کام یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. ہاں رہی بات سمجھانے کی, کسی غلط آدمی کو کسی بدعتی کو سمجھانے کی بات ہے, تو اس میں ملکہ فراست, قوت گویائی, حکمت کے ساتھ گفتگو, اور ساتھ علم بھی ہو دلیل بھی ہو تو سمجھانا چاہیے. لیکن اگر یہ صلاحیت نہیں ہے سمجھانے کی تو اس مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے. ذالک ہو اضعف الایمان, یہ ایک ادنا بات ہے ایمان کی, ضروری ہے. تو شرک بہت بڑا جرم ہے جبکہ بدعت اتنا بڑا جرم ہے. جناب حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت فی النار, ہر بدعتی جہنم میں جائے گا, ہر بدعت, کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے. دیکھو نا, 2 رکعت نماز نفل اشراق پڑھنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے, تو یہ تھوڑی سی فضیلت کی چیز ہے. جو چیز دین سے ثابت ہے اس پر پوری طریقے سے عمل کرنا چاہیے تو بہت ثواب ہے. ان چیزوں کو جو سنت سے ثبوت میں ہیں, صحابہ سے ثبوت میں ہیں, لوگ اس پر عمل نہیں کرتے, اور اپنے رسم و رواج میں جو شروع کی ہوئی ہیں اس پر اتنا عمل ہوتا ہے, اتنی پابندی ہوتی ہے, باقاعدہ چھٹی کی جاتی ہے دفتروں سے وغیرہ کی, جی آج فلانے کل شریف میں, آج فلانا فلانا شریف شریف شریف میں, فلاں کے اس میں شریک ہونا ہے, آج اور اس میں شریک ہونا ہے. ایک بندہ مجھے اس دن ملا, کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے مجھے دیکھا ہے ظاہری طور پر, میں ایسا نہیں ہوں جیسے ظاہر میں ہوں, میں تو ہر ربیع الاول میں قبرستان میں قوالی کراتا ہوں. تو میں نے کہا اس میں کون صبر آپ سے آپ کرتے ہیں, یہ کہاں سے آپ نے یہ نکالا ہے کہ قوالی قبرستان میں ربیع الاول میں کرانی, یہ کوئی قرآن و سنت جو صحابہ کرام نے قوالیاں کرائی ہیں؟ کون سا صحابی قوالی تھا, قوال تھا, پھر دوسرے سارے صحابہ قوالی سنتے تھے پھر خوش ہوتے تھے کہ دین کا حق ادا ہو گیا. صحابہ نے تو پوری دنیا کے کونے کونے کو ناپا ہے دین کی تبلیغ کے لیے, یہ کون سی تبلیغ آپ کر رہے ہیں؟ اللہ سمجھ نصیب فرمائے. اچھا, بہت سے لوگوں کو جب دین کی بات کوئی سمجھائی جاتی ہے تو انہیں یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے اندر یہ دین کی کمی ہے, سمجھنی چاہیے. فقط دوسرا جو ان کا جملہ ہوتا ہے, کیا کریں جی آج کل کے مولوی سمجھاتے ہی نہیں, یہ اپنے دل کو خوش کر لیا اور یہ سارا بوجھ اور نزلہ ایک کمزور مخلوق کے اوپر ڈال دیا ہے, مولوی لوگ سمجھاتے ہیں. بھائی آپ کس کے پاس گئے ہیں سمجھنے کے لیے؟ مجھے تو یاد ہے کہ جو تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے تو یہ سارے پولی کلینک کے ڈاکٹروں کو فیل کر کے جو زیادہ فیس لیتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس تو لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ باہر ہوگا. تو روحانیت کی تعمیر کے لیے, اپنی آخرت کی فکر کے لیے کہ تم کس پی ایچ ڈی عالم کے پاس گئے ہو کہ اس سے سیکھا ہے علم اور مسائل سیکھے اور اس نے نہیں بتایا, سب ڈاکٹر فیس لیتے ہیں نا. آپ یقین کرو میں آپ کو ایک دکھ کی بات بتاؤں, یہ میرے قریب ڈاکٹر سارے میرے دوست ہیں اور ایک سب پوری نمازیوں کی ڈاکٹروں کی ہوتی ہے. تو میں جاتا ہوں تو فیس میرا خیال ہے مجبوراً نہیں لیتے کہ یہ پتہ نہیں بار بار سختی بھی کر دیتا ہے بار بار یوں. اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے. کس طرح مجھے اندازہ ہوتا ہے, لوگوں کو اچھے پیڈ کے اوپر لکھ کے دیتے ہیں دوائی اور مجھے اس طریقے سے پرزے کے اوپر لکھ دیتے ہیں دوائی, اس طریقے سے چھوٹے سے پرزے پر. وہ بعض اگر راستے میں ہی گم ہو جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات. یہ کوئی ڈاکٹر جس کو صحیح معنی میں نسخہ لکھنا نہیں آتا, انگریزی کے اسپیلنگ نہیں آتے, وہ 500 روپئے سے پہلے مشورے کے لیے اپنے اس جھونپڑے میں داخل نہیں کرتا. اور ایک عالم دین تو ہر وقت دروازے کھول کر بیٹھے, اور بہت بڑے دفتر اللہ نے عالم دین کو دیے اور اس میں داخلے کی کوئی بھی نیت نہیں ہے. جتنا مرضی ہے آپ کے پاس وقت ہو اس کے پاس تو وقت ہی وقت ہوتا ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے. لیکن کوئی دین سیکھنے کے لیے تو آئے نا, کوئی طلب اور تڑپ تو ہو نا مسائل سیکھنے اور سمجھنے کی. دیکھو دنیا کی تصحیح کے لیے لوگ اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں, شفا پھر بھی اس نے دے دی ہے, پتہ نہیں میں اس کو ہوگی یا نہیں ہوگی. اور عالم دین سے اگر آپ سچی طلب کے ساتھ گئے نا اور ایک مسئلہ سیکھ لیا, حدیث میں آتا ہے پوری رات عبادت کا نفل عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. تو جب شرک اور بدعت اور عقیدے کو سمجھیں گے نہیں, سیکھیں گے نہیں, تو کیسے صحیح ہوگا عقیدہ اور اعمال اخلاق؟ یہ سیکھنے کے بغیر نہیں ہوتے. اللہ ایک عجیب سنت بھیجی ہے, کتاب اللہ رجال اللہ, اپنی آسمانی علوم کے لیے کتاب بھیجی اور اس علوم کو سکھانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے, آ کر پیغام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے کہ لوگوں کو دین سکھائیں. اور آپ نے عملاً لوگوں کو دین سکھایا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, انصاری صحابی ہیں, بڑے صاحب علم و حکمت, ماہر زبان, کئی زبانوں کے ماہر اور بہت فراست والے شخص تھے. ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانۂ حیات میں جن جن کو گورنر بنایا تھا ان میں سے ایک یہ صحابی ہے. تو ایک دن کہنے لگے کہ معاذ آپ کو ایک خاص بات بتاؤں. تو عرض کیا؟ عرض معاذ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول آپ ضرور بتائیں, آپ نے تو کہا تھا اے ولد. تو انہوں نے آگے تک کہا تھا لبیک وصابیک یا رسول اللہ, کہ حاضر ہوں میں اللہ کے رسول, آپ فرمائیں کیا بات ہے. کہا معاذ ایک خاص نصیحت ہے, وہ یہ کہ کبھی اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ بنانا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ, اگرچہ تجھے شرک نہ کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے, جلا دیا جائے, تو قتل ہو جانا, جل جانا, گوارا کر لینا, لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. دنیا سے تو جانا ہے دوستو, جتنے اعزاز کے ساتھ چلے گئے تو بھی جانا ہے, اور اگر شہادت کی موت میں چلے گئے تو کتنی اچھی بات ہے. بہت بڑی قیمتی چیز ہے, بہت بڑا مہنگا سرمایہ ہے, کہ کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے. آخر میں قبر میں شہید کو من ربوں کا من دینوں کا کے لیے سوال کے لیے منکر نکیر نہیں آتے ہیں, وہ ویسے استقبال کے لیے آتے ہیں کہ آپ دین کے پرچم کی بلندی کا اللہ نے آپ کو سبب بنایا ہے, سلام پیش کرنے آئے ہیں. سلام علیکم تکتوں پر قرآن. بہت بڑا احساس ہے شہادت جانا تو ہے. تو بات یہ ہے کہ دین کی استقامت پر جانا, دین کی احیاء کے لیے جانا, دین کی تبلیغ کے لیے جانا, یہ دونوں جہانوں کو پار کر جانا ہے کہ جب دنیا سے جائے گا صدیاں گزر جائیں گی, لوگ پیچھے مغفرت کی رحمت کی دعا کرتے رہیں گے. دیکھو نا لوگ تابعین کے لیے, تبع تابعین کے لیے, فقہاء مجتہدین کے لیے, اولیاء اللہ کے لیے, صحابہ کے لیے, ان کی ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں نا. اور پھر لوگ پرانے زمانے کے سادے سادے کیسے دعا کرتے تھے, سب نیک لوگوں کا ذکر کر کے نا, تو پھر آخر میں کہتے ہیں اللہ ان نیک لوگوں کے واسطے سے ہماری دعا کو بھی قبول کر لے. ظاہر ہے کہ اللہ کے سامنے جب اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ ہوگا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی نا, خوش ہو جائیں گے اللہ. پھر نیچے درخواست کے نیچے اپنا لفظ بھی لکھ دیا کہ اللہ میری بھی مغفرت کر دے. تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا. فقط صلی اللہ علیہ وسلم, بہت بڑی گمراہی ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. کل میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ حکم عمری اللہ, انسان کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو دنیا بھی آسان ہے آخرت. فرمایا مشرق کی عقل خراب ہو جاتی ہے, اور صحیح بات ہے, اتنے بڑے داتا کو چھوڑ کر اور پتھروں پر گرنا, وہ درخت بھی سامنے ہمارے تو وہ جھنڈیاں بھی 2 روپے کی فلیٹ کا جھنڈا ہوتا ہے, جھنڈے بھی قیمتی نہیں لگاتے, تو ڈر ہوتا ہے کہ مجاور اتار کے لے جائیں گے, اپنے کوئی شلوار ملوار بنا لیں گے, ایسی 2 روپے کی فلیٹ والا جھنڈا لگا دیتے ہیں, پھر ان جھنڈوں کے سامنے کو جھکتے ہیں. یہ عقل خراب ہو گئی نا شرک اور بدعت کی وجہ سے. عقل خراب ہو جاتی ہے پھر ہر ڈھیری اس کو ایک اچھی لگتی ہے اور اس کے سامنے جھکڑے لگ جاتا ہے. جس کو اللہ نے توحید کی نعمت عطا کر دی ہے وہ بہت بڑا قیمتی شخص ہو گیا. اور اللہ سے جس طرح چاہے مانگے, جس طرح چاہے مانگے, اللہ تو جس کو ڈھونڈ نہیں آتا نا مانگنے کا, اللہ اس سے بھی بات کو بہت خوش ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو آپ یاد رکھیں کہ وہ جو شخص کہہ رہا تھا نا بکریوں کا چرواہا کہ دودھ پلاتا اللہ پاک آپ میرے پاس آتے تو یہ بڑا میٹھا دودھ ہوتا ہے میری بکریوں کا, پھر آپ جب تھک جاتے تو میں آپ کو چابی بھی کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے وقوف آدمی, اللہ پاک ان چیزوں سے بے نیاز ہے. تو فوراً کہنے لگا اچھا میں معذرت کہتا ہوں مجھے پتہ نہیں تھا. کوئی ہوتا نا انگریزی رام آگے سے ایسی تعبیلیں ٹھوکتا نا کہ یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے, ہمارا فلسفہ تو یوں ہوتا ہے. یہ جو دیہاتی سے سادے لوگ ہوتے ہیں نا فوراً بات مان جاتے ہیں ہاں یہی بات ہے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجی کہ موسیٰ اس ہمارے محبوب بندے کو تم نے کیوں منع کیا ہے اس طرح کی باتیں کرنے سے, ہمیں بہت پسند آ رہی تھی اس کی باتیں. تو جس کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا نا لیکن اللہ سے خالص اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے. میں نے حرم میں دیکھا ایک بابا سے تھا لگتا ہی ہے اندرون پنجاب کا تھا, عجیب دعا مانگ رہا تھا یا اللہ پاک تو تو بڑا بے نیاز ہے یا یہ جملہ اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سبب بن جائے. تو شرک اور بدعت سے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے. اس جملے پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ پیر کو اس پر بات کریں اللہ سمجھ نصیب. میں نے جمعرات کے دن بات کی تھی کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا, کہ جب انسان شرک کرتا ہے تو اس کی عقل صحیح نہیں رہتی, ورنہ تھوڑی سی سوچ سمجھ سے اگر کام لے تو یہ بت تو یا یہ ڈھیری یا یہ فلاں یہ کچھ کیا کر سکتے ہیں. تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ خود جو بہتر پتھر مضبوط لگتا تھا نا کہ جس پر سیدھا کاری سے وہ پتھر خراب نہ ہو, وہ پتھر منتخب کر کے تو یہ مشرکین بت بناتے تھے اس کو, تو پھر اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے تھے. یہ نہیں سمجھتے تھے کہ جب ہم نے خود اس کو بنایا ہے تو پھر اس کی عبادت کیسے. یہ عقل کی خرابی ہے, شرک کی وجہ سے قوت فیصلہ صحیح نہیں رہتی, قوت فہم صحیح نہیں رہتی. پھر اللہ رب العزت کی طرف یہ بات کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ایک تو یہ دیکھنا آپ یہ کیسے فیصلہ ان کا یہ غلط ہے, یعنی بات ہے ہی غلط لیکن ظاہری نسبت والی ترتیب بھی ٹھیک نہیں. اور اپنے گھروں میں جب بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو داماد بنانا ہار سمجھتے تھے اور ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یعنی اتنی زیادہ احانت کی بات یہ کہ وہ بچی چیخو پکار کر رہی ہوتی تھی کہ اس کھڈے کے اندر اس کو ڈال کے اوپر مٹی ڈالے. وہ جو جرول قبا کی طرف راستہ جاتا ہے دار توحید کے پیچھے ایک سائڈ میں, وہاں بہت بڑا قبرستان ہے وہ بچیوں والا. فہد مرحوم کے زمانے میں وہاں ایک بلڈنگ بنانے کا پروگرام کیا تھا اور وہ جب کھدائی شروع کی تو اندر سے بچیوں کی چیخنے کی آوازیں شروع ہو گئیں. صدیاں گزر گئی ہیں, پھر انہوں نے بڑی سی دیوار وہاں باہر بنا دی ہے اس قبرستان کے. حاجی صاحبان نے وہ دیکھا ہے قبرستان بچیوں کا. تو بات ہے کہ اللہ کی طرف فرشتوں کو اولاد کے لحاظ سے منسوب کرنا کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں, تو یہ نہیں کہا کہ فرشتے اللہ کے لڑکے ہیں, فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں. اور اپنے لیے لڑکیوں کو آہار سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ لڑکی گھر میں پیدا نہیں ہونی چاہیے اور ہو جاتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ مشرکین مکہ کی جہالت کی ایک رسم تھی اور ان کا ایک نظریہ تھا کہ داماد بنانا آہار. جو ہندوستان کے لوگوں کا نظریہ ہے یہ نتیجے کے لحاظ سے تو وہی ہے کہ بچی کو وہ بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے, بچی کو یہ بھی اچھا نہیں سمجھتے, لیکن وہ بچی کو اچھا اس لیے نہیں سمجھتے تھے کہ داماد بنانا ہار سمجھتے تھے, اور یہ بچی کو ہندوستان پاکستان والے لوگ اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ نے سمجھ دین کی عطا کی ہے وہ تو الگ بات ہے, لیکن جو ایک عمومی بیرا روی کی ایک جماعت ہے وہ بچی کو اچھا اس لیے نہیں سمجھتے کہ اس کی شادی کرنی ہوگی, پھر جہیز کہاں سے لائیں گے, پھر فلان کرنا ہوگا, ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے بچی کو. اور یہی ہندوؤں کا اثر ہمارے اوپر بھی ہوا ہے. اسلامی تعلیمات سے جو شخص جتنا دور ہوگا اس کی زندگی اتنی مشکل ہوگی. لوگ جب یہاں اعلان کرتے ہیں زور میں عصر میں کسی نے کہ جی بچی کی رخصتی کرنی ہے اور میرے پاس نہ کپڑے ہیں نہ بستر ہے نہ کوئی جہیز کا سامان ہے, میری آپ لوگ مدد کرو, یہ اعلان ہی خلاف شرع ہے. اسلام نے کب والد کے ذمہ بچی کے بستر یا چارپائیاں یا فرنیچر یا واشنگ مشینیں یہ چیزیں کب رکھی ہیں؟ رہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی دی یا کمبل دیا چٹائی دی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے ہی پاس رہتے تھے. حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کے بعد دیکھ بھال کی, پرورش کی, خیال کیا, شادی کرائی, سب کچھ بات ہوئی. تو پھر ابو طالب فوت ہو گئے تو حضرت علی چھوٹے تھے, باقی یہ جعفر وغیرہ دوسرے بڑے تھے, اپنی شادی شدہ آدمی لحاظ سے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رہتے ہی آپ کے پاس تھے. اب جب مدینہ میں آ گئے اور حضرت علی قابل ازدواجی زندگی کے قابل ہو گئے تو آپ نے اپنی چھوٹی بیٹی دی اور اس میں وہ ضروری سامان اپنے گھر سے دیا, کہ وہ تو ایک قسم کا بیٹا ہی ہے نا, تو پھر وہ گھر میں ہی رہنا ہے اس نے اور کہاں سے وہ سامان لے کے آئیں گے, ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس گھر گھاس جو ہے نا, اس گھر گھاس ایک حرمین حجاز میں ایک نا گھاس ہے, اس گھر یہ زرگر لوگ جو ہے نا یہ اس کو جلاتے تھے, اس کا دھواں نہیں ہوتا تھا, تو وہ سنارے کا کام کرتے وقت نا اس میں آسانی ہوتی تھی اس گھر گھاس. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ میں جو کاروبار تھا یا اپنا جو خرچی جو بناتے تھے تو باہر سے جاتے نا اس گھر گھاس جمع کرتے تھے, تو ایک سنارے کے ساتھ تعلق تھا اس کو وہ دیتے تھے, وہ کچھ دیر ہم دیکھتے گزارا چلتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے کچھ دیا, چکی یا چٹائی یا اس طرح, اس کو جہیز نہیں شمار کرنا چاہیے. اگر یہ کوئی لازمی حصہ تھا, جہیز اگر کوئی لازمی حصہ تھا, تو آپ کی بیٹی عمر بن العاص کے پاس جب مکہ مکرمہ میں جس کے پاس تھی آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دو بیٹیاں دی, کچھ بھی نہیں دیا. چلو اس کو چھوڑو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں کیا لے کر آئی ہیں؟ کچھ بھی نہیں. وہ صرف وہ خود انہی کپڑوں کے ساتھ, حضرت عائشہ بھی آئی, حضرت ختیجہ بھی آئی اور دیگر تمام خواتین جو ازواج مطہرات ہیں جن کی شادیاں ہوئیں اور بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں ہیں خاص طور, لیکن کوئی کچھ بھی نہیں آئی. اسلام میں جہیز نام کی چیز کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہندوؤں کے مذہب کی, ہندوؤں کی رسم کی بات ہے. اور ہم پڑوس میں رہ رہ کر تو پڑوسی کا ہم کے اوپر اثر ہے, جو ہم بھی اس چیز کو بہت بڑا ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ بچی پیدا ہو گئی ہے تو اب اس کا جہیز کیسے دیں گے اور فلاں کیسا ہوگا. اسلام میں اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں, اور کسی والد کو جہیز کے نام پر بھیگ مانگنے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. اگر اجازت ہے بالفرض تو بیٹے کو ہونی چاہیے, لڑکے کو ہونی چاہیے. اس کے ذمہ بیوی کا مہر ہوتا ہے, اس کے ذمہ ایک کمرہ ہوتا ہے اور نان نفقہ ہے اس کے ذمہ. تو وہ لڑکا یہ کہے اعلان کر کے جی میں بے روزگار ہوں, روزگار ڈھونڈتا رہتا ہوں کوئی نہیں ملتا, لیکن میں اس قابل بھی ہوں کہ شادی نہ کروں تو گناہ میں ملوث ہونے کا مجھے خطرہ ہے, لہٰذا سب مسلمان میرے ساتھ تعاون کرو, میرا 4-5 ہزار روپے مہر ہے, مجھے کوئی کمرہ چاہیے. میں کہتا ہوں یہ اس کا اعلان کسی حد تک صحیح ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے. اور اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ والد پر کیا ذمہ داری؟ والد کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک نیک صالح پرہیزگار خدمتگار داماد منتخب کرے. آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں ولی اللہ کی علامتیں کیا ہیں, اللہ کا ولی کون ہوتا ہے, اس کی علامتیں کیا ہیں؟ وہ ایک علامت یہ ہے اس کی آنکھ ہر وقت پانی میں ڈب ڈبائی ہوگی, اس کا رنگ پیلا ہوگا, فلاں ہوگا, ذکر اذکار تلاوت تہجد یہ تو باتیں ہیں. اس میں ولی اللہ ہونے کی جن جن باتوں میں ایک بات اہم یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے بیٹے بیٹی کے لیے داماد نیک منتخب کرے گا, یہ ولی اللہ ہونے کی علامت ہے. رہی بات بیٹی کو اپنے لیے آر سمجھنا یا اس کو بوجھ سمجھنا, یہ دین کی بہت دوری کی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے پہلے بیٹیاں عطا کی ہیں, 4 بیٹیاں عطا کی اور وہ رہی صاحب اولاد بھی بنی. باغات کا لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فتح کے وقت داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ اونٹی پر سوار امامہ بھی تھی, اور امامہ آپ کی اس بیٹی سے بیٹی ہے جو بیٹی آپ نے عمرو بن العاص مشرکین مکہ میں سے کسی کو دی ہوئی تھی اسلام سے پہلے, یعنی آپ کو نبوت ملی نا اس سے پہلے, بعد میں تو وہ شخص بھی مسلمان ہو گئے تھے. بہرحال بات یہ ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے, بیٹی رزق کے اضافے کا سبب بنتی ہے, بیٹی کی شفقت کی جو دھڑکنیں ہیں نا دل میں اللہ نے رکھی ہیں وہ والدین کے بارے میں زیادہ ہوتی ہیں. بیٹا تو تھوڑا اور لحاظ سے ہوتا ہے, اس کو غرور ہوتا ہے بیٹا ہونے کا, تو بیٹی کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے, رحمت سمجھنا ہے اور اس کی شفقت کے ساتھ تربیت کرنی ہے, خصوصاً اس کی دینی تربیت. آگے جو اس کی ایک اگلی زندگی شروع ہونے والی ہے شوہر کے ساتھ, اس میں فرم برداری اور تابے داری والی تربیت, یہ والی تربیت نہیں دینی ہے کہ شوہر ایک بات کرے تو میں کوئی کام خاندان کی ہوتی ہوں میں چار کروں گی, یہ تربیت نہیں کرنی ہے. شوہر جتنا بھی غریب کیوں نہ ہو, شوہر شوہر ہوتا ہے وہ عورت کی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ گودی کہاں سے ملے گی اس کو, یہ قرارداد امی کے والدین کے پاس سے. تو بچی کی اچھی حدیث میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس کو اللہ پاک نے دو بیٹیاں دی اور اس نے اچھی تربیت کی, پھر اس نے اچھا داماد منتخب کر کے رشتہ دے دیا, جنت اس کے لیے جنت کا میں ضامن ہوں جس نے یہ کہا. بیٹی اتنی بڑی رحمت ہوئی نا دنیا کے لیے حاصل ہوئی, اور اگر صحیح تربیت کر کے اس کے بعد وہ گیا کہ صحیح داماد دے کے رشتہ کر لیا تو آخرت بھی اس شخص نے کما لی ہے. لیکن اپنے اوپر یوں بوجھ بنانا کہ بیٹیوں کو اتنا جہیز دینا ہے, قرضے اٹھانے ہیں, بھیک مانگنا ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے, خلاف شرع ہے. والد کے ذمہ کوئی, ہاں اگر کوئی والد صاحب حیثیت ہے اور خوشی کے ساتھ کچھ دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن یہ لازمی حصہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب پہلی بیٹی کی شادی کی تھی تو اس وقت ہمارے پاس یہ نہیں تھا, تو آپ دوسری بیٹی کی جب شادی کر رہے ہیں تو دوسری کو جو فلانی چیز دے رہے ہیں تو پہلے پہلی کو دینی لازمی ہے, کیوں جی وہ پھر برابر, یہ کوئی ضروری نہیں. حیثیت کی بات ہے, جس دن جس وقت آپ کی جیسے حیثیت ہو, یہ گھر میں تربیت کرنی چاہیے. میں یہ بات کر رہا تھا مشرکین مکہ شرک کر کر کے ان کے دماغ صحیح نہیں رہتے, اپنے لیے بیٹی ہار سمجھتے تھے اور اللہ کی طرف فرشتوں کو منسوب کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, جس کو قرآن مجید نے سورہ نجم میں بیان کیا, فرمایا افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. تم نے دیکھا ہے کبھی غور کیا ہے کہ انہوں نے اپنے معبود بنائے ہیں لات کو اور عزى کو, منات کو وغیرہ وغیرہ, یہ بڑے بڑے تھے. ویسے تو آپ نے سنا ہے نا 360 تھے, لیکن ان میں یہ چار پانچ جو ہے نا یہ بڑے تھے, لات منات عزى ہبل, جو ابو جہل نے نعرہ لگایا تھا میدان بدر میں, ہبل ہبل یا ہبل, یوں تو ادھر سے مسلمان مجاہدین نے نعرہ لگایا تھا یا اللہ مدد اللہ اکبر, یہ نعرہ لگایا وہ, یعنی اس حد تک اپنے مذہب کے اوپر وہ متعصب تھا کہ باوجود پتھروں کی عبادت کر کے بھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہی ہماری مدد کے لیے پہنچنے والے ہیں. اور اس نے اپنے مذہب پر پتھر ہونے کی وجہ سے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر مذہب میرا برحق ہے تو میں غالب ہوں, اگر ان کا برحق ہے تو میں تباہ ہو جاؤں, لیکن بتوں کی عبادت سے گئے تھے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا ہوں, اتنا متاثر یہ دعا کر کے گیا تھا, اس لیے ہلاک ہوا. پر میں الگ بہتر والا ہوں وہ انسان, تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو, بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو قتل کر دیتے ہو, دفن کر دیتے ہو زندہ ان کو, تلک اذن قسمت ضیزا, یہ تم بڑی بری تقسیم کرتے ہو. اگر اللہ کی طرف تو اولاد کی نسبت کفر ہے شرک ہے, لیکن بالفرض تم کفر یہ شرک شرک کر ہی رہے تھے تو اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے کہ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں, پھر بھی کوئی انصاف کی بات ہوتی, یعنی اپنے لیے بیٹا پسند کرتے ہیں اور اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, الکم الذکر ولہم الانثی بالقزان قسمت عزیزا. اور یہ کیا کرتے ہیں, قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا, یہ بس چند مؤنس ناموں کو پکار رہے ہیں. دیکھو میں نے ابھی بتایا کہ مکہ کا پتھر تو بہت ہی مضبوط پتھر ہے, بہت مضبوط پتھر ہے, وہ پھر بھی اس میں سے مزید مضبوط پتھر کو منتخب کرتے تھے اور پھر خود بناتے تھے, پھر صحیح اس پر چیلہ کاری کر کے اس کی آنکھیں بڑی بناتے ہیں, جو بڑا بت ہوتا تھا اس کی آنکھیں بڑی بناتے تھے, اس کے سامنے جھک کے جاتے تھے. اور بے وقوف عقل کی خرابی, ابھی تو خود تم نے اس کی آنکھیں گھڑ کے بنائی ہیں, ابھی اسی کی آنکھوں سے کھولتا رہے, عجیب بات ہوئی نا یہ. تو فرمایا کہ یہ نور من دون اللہ ناس, یہ چند مؤنث ناموں کی پیروی کریں اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ایک بت کا نام خود بنایا, اس کا نام لات رکھ دیا, لات مؤنث ہے عربی زبان میں, اور دوسرے کا دوسرا بت بنایا تو اس کا نام عزہ رکھ لیا, وہ بھی مؤنث نام ہے. ابو جہل کا نام عبدالعزہ تھا, اس نسبت سے جیسے ہم عبداللہ عبدالرحمن رکھتے ہیں نا نام, وہ مشرکین مکہ بھی پھر اپنے ان بتوں کے نسبت سے نام رکھتے تھے. ابو لہب کا نام جس کی تبت جدا ابو لہب والی صورت جس کے بارے میں بدعا کے طور پر نازل ہوئی تھی, اس کا نام عبدالعزہ تھا. فرمایا یدعون من دونہ اللہ اناسا, یہ چند مؤنث ناموں کو پکار رہے ہیں جن کی تحت کوئی حقیقت نہیں ہے. کیوں؟ خود بت بنائے ہیں اور سامنے رکھ دیے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, یہ نہیں پکار رہے مگر یہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. شیطان انسان کو توحید سے دور کرتا ہے, اسلام سے دور کرتا ہے, نیکی سے دور کرتا ہے, پرہیزگاری سے دور کرتا ہے نا, تو یہ شیطان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں. جو شیطان آگے آ رہا ہے یَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, شیطان کا سواد دلاتا رہتا ہے, وعدہ دلاتا رہتا ہے, آخر میں دھوکہ ہی ہوتا ہے. یہ تو شیطان کی بات ہے. یہاں دنیا میں بہت سارے لوگ وعدہ وعدہ کرتے رہتے ہیں نا, یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا, آخر میں گھوم کر کے مار دیتے ہیں. یہ سارے ایسی بھی وہ ہیں, یہ فوج ہے نا, شیطان کی ساری فوج ہے. یوں وعدہ خلافی کرتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ لگاتے رہتے ہیں, پیچھے لگاتے رہتے ہیں, پھر آخر میں جا کے رب یہی شیطان کا کام ہوگا. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث, یہ شیطان مزین کر کے دنیا کو پیش کرتا ہے کہ یہ تمہاری حقیقت ہے, اور اس میں لگ جاؤ, لگا کر پھر تو بھاگ جاتا ہے اور ادھر سے ان کو تباہ کر دیتا ہے. شیطان مریدا, یہ شیطان ایک رحمان کا راستہ ہے, ایک شیطان کا راستہ ہے. جو اللہ والے لوگ ہیں وہ اللہ کی بات مانتے ہیں, اور جو بے رحمی کا شکار ہے وہ اس خواہش کی اتباع میں لگ گئے شیطان کی. شیطان مریدا, مریض کا بعض حضرات نے ترجمہ لکھا ہے چکنا, تو شیطان مریدا ایک تو مریض کا ترجمہ ہے سرکش, سرکش شیطان کی یہ لوگ پیروی کرتے ہیں. تو وہ سرکش اس لیے ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا, اس لیے سرکش ہوا. حکم نہ ماننے والا سرکش ہوتا ہے, اگر ہم بھی حکم نہیں مان رہے اللہ پاک کا تو ہم بھی سرکش ہیں, سرکش کے لیے جو اللہ سے سیکھ نہیں لگتے. تو شیطان مریدا, مریدا کا ایک ترجمہ ہے سرکش, اور دوسرا ترجمہ ہے چکنا, ملائم, میک اپ. زین للناس کو بے شہرات نے اس کی تشریح کر دی. شیطان دنیا کو میک اپ کر کے پیش کرتا ہے, چکنا بنا کر پیش کرتا ہے, اور لوگ اسی کو اصل سمجھتے ہیں, اسی میں ڈوبے رہتے ہیں, مستغرق رہتے ہیں, آخرت کی فکر نہیں کرتے. لعنہ اللہ, یہ وہ شیطان ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العظيم. شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کیا کہ ضرور بضرور آپ کے بندوں میں سے ایک معین حصہ میں اپنا بنا لوں گا, اور ضرور بضرور انسانوں کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, اور ضرور بضرور ان کو امیدیں دلاتا رہوں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ, اور ان کو یہ منواؤں گا کہ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, کہ یہ انسان اپنے جانوروں کے پاؤں کاٹیں کان کاٹیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ, اور یہ بات ان کو سمجھاؤں گا, منواؤں گا, حکم دوں گا کہ ضرور یہ لوگ اللہ کی مخلوق میں تبدیلی کریں گے, احسان. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ, جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا, پس وہ بہت زیادہ خسارے والا ہو گیا. شیطان لوگوں کو وعدے دلاتا ہے اور امیدیں آرزوئیں دلاتا ہے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, شیطان کے وعدے نہیں ہیں مگر دھوکے. اولئک مأواہم جہنم, یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا, اور جب اللہ پاک جہنم میں ڈال دیں گے تو لوگ جہنم سے نہیں نکل سکیں گے. بات کر رہی تھی کہ یہ جو مشرکین مکہ یا اس طرح کے لوگ ہیں بس چند مؤنس نام ہیں جن کو پکار رہے ہیں جیسے لات منات عزیٰ یہ عربی زبان میں جیسے زید نام مذکر ہے تو فاطمہ نام مؤنس ہے ایسے ہی یہ لات منات عزیٰ یہ مؤنس نام ہے اور اپنے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے بس ان کی عبادت کر رہے ہیں یا شیطان کی بات مان رہے ہیں شیطان سرکش ہے یا دنیا کو مزین کر کے پیش کرتا ہے جو دوسرا معنی بیان کیا تھا مریدہ کا چکنا یعنی مزین کر کے امیدیں دلا کے عمر تمہاری لمبی ہوگی فلاں ہوگا اس طرح لعنہ اللہ یہ اللہ کا ملعون ہے اور اللہ کا ملعون جو ہے اللہ اس سے ناراض ہے یاد رکھیں جن امور میں شریعت نے لعنت کی ہے کہ فلاں بندہ یہ کام کرے تو اس کے اوپر لعنت ہے فلاں پر لعنت ہے جن پر لعنت ہے وہ اللہ کی رضا مندگی سے دور ہیں اللہ کی خوشنودگی اور رضا سے دور ہیں شیطان ملعون ہے کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں ایک حکم کا انکار کرنا ہے اور ایک حکم پر عمل نہ کرنا ہے حکم پر عمل نہ کرنا یہ گناہ ہوتا ہے اور کسی حکم کا انکار کرنا یہ کفر ہوتا ہے اور پھر جب براہ راست اللہ پاک حکم کر رہے ہیں شیطان کو تو وہ حکم نہیں مان رہا اور کہہ رہا ہے خلقتہو من تین خلقتنی من نار و خلقتہو من تین کہ اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا آگ افضل ہے مٹی کے مقابلے میں اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا لہذا میں اپنے سے گھٹیا چیز کو سجدہ نہیں کرتا ہوں اصل میں یہاں چیز غیر چیز کی بات نہیں ہے کہ یہ گھٹیا ہے یا اعلیٰ ہے قدر تو امر کی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کا آرڈر ہے عامر کو دیکھنا ہے حکم کرنے والے کو دیکھنا تھا اس نے اس چیز کو نہیں دیکھنا تھا اور اس پر بھی بڑی لمبی تفصیل اور بحث ہے کہ وہ سجدہ آدم کو تھا یا کس کا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک آزمانا تھا شیطان کے اس اتباع اور جذبے کو وہ اس میں ناکام ہو گیا مردود ہو گیا ملعون ہو گیا اللہ نے ادھر سے نکال دیا تو اب کوئی شخص اگر اللہ کے ناراض اور ملعون کی پیروی کرتا ہے تو اللہ اسے کیسے راضی کرے جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور وہ ملعون ہوا رحمت سے دور ہوا اللہ کی ناراضگی اس کی طرف متوجہ ہوئی تو جب کوئی مسلمان انسان اللہ کے ملعون کی پیروی کرتا ہے تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے یہ بات ہوئی شیطان عمل کی رہی بات یہ کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ مٹی کمزور چیز ہے اور آگ جو ہے یہ اعلیٰ ہے یہ اس کی اپنی سمجھ ہے آگ کیسے اعلیٰ ہے آگ کا کام تو صرف جلانا ہے مٹی تو سارے کام کر رہی ہے کھیتی باڑی بھی کرتی ہے ندی نالے بھی اس میں ہیں باغات بھی اس میں ہیں سب کچھ اس کے اندر ہے آگ کے اندر کیا ہے اور اس پر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے محدث ہیں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ مٹی افضل ہے آگ سے اور اس پر انہوں نے 15 وجوہ بیان کیے ہیں اور وہ اس کے علاوہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مٹی کتنی افضل چیز ہے بہرحال اس نے اپنی سمجھ کے مطابق یہ بات کہی کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا میں افضل ہوں یہ مٹی سے پیدا ہوئی ہیں یہ مبذول ہیں لہذا میں افضل ہو کر مبذول کے سامنے سجدہ کیسے کروں پہلی بات تو یہ غلط ہے کہ اس کو عامر دیکھنا چاہیے تھا کہ آرڈر کرنے والا کون ہے کس کے سامنے سجدہ کرنا ہے اور دوسری بات یہ بھی اس کی اپنی سمجھ کے مطابق بات ہے نا یہ اس کی اپنی سینس ہے جیسے آج کل کے سینس والے ہیں نا کہ ایک سال یہ تحقیق پیش ہوتی ہے 4 سال کے بعد یہ بدل جاتی ہے کیونکہ انسانی اپنی سمجھداری ہے نا یہ بات یہ بھی اس کی اپنی سمجھ تھی کہ آگ افضل ہے آگ کیسے افضل ہو سکتی ہے اچھا شیطان مریدہ سید یا تو لوگ چند مونس ناموں کی پیروی کرتے ہیں یا یہ کہ شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں اور شیطان سرکش ہے اور یا شیطان میں ملمہ سازی ہے مریدہ چکناہٹ ہے مزین کر کے دنیا کو پیش کرتا ہے اور یہ نہ نظر آنے والا دشمن ہے دو دشمن نظر آتے ہیں نا ایک کافر ایک یہود و نصارہ یہ دشمن داریہ اور یہود و نصارہ یہ دو دشمن ہیں مسلمانوں کے نظر آتے ہیں دو دشمن نظر نہیں آتے ایک انسان کا اپنا نفس ہے اور ایک شیطان ہے یہ خفیہ دشمن ہے اور خفیہ دشمن میں انسان کا نفس اس وقت دشمن بنتا ہے جب شیطان کا پہلے پیروکار بن جاتا ہے تو شیطان نظر نہیں آتا کہ جس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے اور ہر کسی کے خون میں شیطان چلتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھے تھے آپ کو زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے کے لیے آئی, جیسے کہ کوئی روٹی یا گھر بھی دور نہیں ہے, جن حضرات نے دیکھا ہے وہ ایک ہی بات ہے. تو کوئی باتیں چیتیں پوچھی ہیں انہوں نے, جیسے گھر کی ضرورت کے لحاظ سے خاتون شوہر سے پوچھتی ہے, تو دو چار منٹ کھڑی ہو گئیں. یہ شام کے عشاء کی نماز کے بعد کی بات ہے. جب وہ گئیں تو آپ نے مسجد کے دروازے تک اس کو چھوڑا, جیسے کہ اعتکاف والے کے لیے اجازت ہے کہ مسجد کے گیٹ تک وہ جا سکتا ہے. تو گیٹ سے باہر وہ چلی گئیں. آگے دو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آ رہے تھے اس گلی سے. آپ, انہوں نے جیسے دیکھا تو وہ جلدی چلنے لگا ہے. آپ نے فرمایا دونوں اپنی جگہ پہ رک جاؤ. وہ دونوں رک گئے. پوچھا آپ کون ہو, کیا نام ہے؟ انہوں نے بتائی بتا, ہم فلاں فلاں ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو خاتون یہاں سے یوں گزری ہے نا میرے سے, یہ میری بیوی حضرت صفیہ ہے. وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمارے دل میں تو کوئی ایسی بات آپ کے بارے میں خصوصاً نہیں آ سکتی. کہ وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ کیوں بیان کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان کا مجر الدم, شیطان انسان کی رگوں میں چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. اور یہ چلتے چلتے رگیں ہر سکت میں کئی دفعہ جا رہی ہیں نا دل میں, پھر وہ دل میں خیال پیدا آپ کے پاس کر دیتا تو بہت بری بات تھی. اس لیے میں نے بتایا, کہا حضرت ہمارے دل میں تو خیال نہیں. بات یہ ہے, یہ خفیہ دشمن ہے, اس کا حملہ دل کے اوپر ہے. اور دل کو اپنے کنٹرول میں جب کوئی کر لے تو پھر دوسری چیزوں کو کنٹرول میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیطان کا حملہ اصل دل میں ہوتا ہے اور پھر اپنا بنا لیتا ہے. پھر انسان کا نفس بھی شیطان کی پیروی کیا, تو یہ چند مؤنث ناموں کی پیروی کرتے ہیں اور یا شیطان کی سرکش کی پیروی کرتے ہیں یا شیطان ملمسات کی پیروی کرتے ہیں جو ہمارا ملعون ہے. اور ملعون کی پیروی کرنے سے وہ انسان کیسے پھر خیرواتیت حاصل کرے؟ دیکھو نا جی, اللہ کا دشمن ہے. جب انسان کا کوئی دشمن ہو اور ادھر ایک انسان کا دوست ہے, تو یہ والا دوست اس کے دشمن کے پاس جا کر گپ شپ لگاتا ہے, تو یہ بندہ کیسے برداشت کرے گا کہ یہ میرا دوست کیسا ہے جو میرے دشمن کے ساتھ جا کر ہنسی مذاق کرتا ہے؟ یہ نہیں برداشت کرے گا. تو اللہ سے زیادہ غیرت والا کون ہے؟ اور پھر شرک تو اہم حد امتیاز ہے. پیروی اصل تو انسانیت میں جو اسلام کا پہلو ہے یہی تو ہے کہ اس میں اللہ کے علاوہ شرکت غیر نہ ہو, دوسرا کوئی شریک نہ ہو. تو شیطان کی بات ماننا, یہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اور شیطان ہر وہ بات کرتا ہے جو خلاف شرع ہوتی ہے, شریعت کے مطابق شیطان کی بات. ہاں جہاں ہار مان جاتا ہے نا, پھر اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا بس نہیں چلتا. اس کو چودویں پارے میں بیان کیا ہے. چودویں پارے میں شیطان نے جب اللہ پاک نے اس کو دھتکارا تو راندہ درگاہ ہوا, پھر آگے سے باتیں کرنے لگا کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا. جی, قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. مجھے تو آپ نے جنت سے نکال دیا ہے, لیکن میں بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا. پھر کہتا ہے الا عبادک منھم المخلصین, خود ہی کہتا ہے کہ اے اللہ آپ کے جو خالص نیک بندے ہیں نا, ان پر میرا کنٹرول نہیں چل سکتا. وہ آپ کی مانتے ہیں, میری نہیں مان سکتے. معلوم ہوا کہ شیطان کا پیروکار وہی ہوتا ہے جو خالص ابھی اللہ کا نہیں بنا ہے. جب خالص اللہ کا بن جائے گا پھر شیطان اس سے بھاگے گا. اسی کے آگے ایک اور مقام پہ فرمایا, ہاں اس میں بھی ہے, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. میرے جو بندے ہیں, اللہ پاک فرما رہے ہیں, میرے جو بندے ہیں نا عبادت گزار, آپ کا کنٹرول میرے ان خاص بندوں کے اوپر نہیں چل سکے گا. شیطان کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں الا, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. ہاں, جنہوں نے مجھ جیسے معبود کو چھوڑا تو پھر تو ان کا یہی ہونا چاہیے کہ وہ تباہ ہو اور باد ہو. کہ جو خالق رازق مالک ذات کو چھوڑ کر پھر ایسے ملعون کے پیچھے جائے تو پھر اس کے لیے تو یہی سزا ہے کہ وہ ادھر جائے. پھر چودہ پارے میں آخری پاؤ میں ایک اور مقام پہ بھی یہی بات بیان ہوئی ہے. فرمایا فیض آخرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں, سورہ نحل کی یہ آیت ہے, تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. کیونکہ اللہ پاک کا کلام پڑھتے وقت شیطان کوشش کرتا ہے کہ دل میں خیالات ڈالے. ویسے خیالات نہیں آتے, جیسے نماز میں کھڑے ہو جائیں تو خیال شروع ہو جاتے ہیں, تاکہ کہیں صحیح نماز نہ ہو جائے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے, کوشش تو کرتا ہے, لیکن اس کا بس خالص ایمان والے اور متوکلین کے اوپر نہیں چلتا. شیطان کا بس خالص ایمان والے اور اللہ پر ایمان اور اعتقاد رکھنے والوں پر اس کا بس نہیں چلتا. انہو سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. شیطان کا بس ان لوگوں پر چلتا ہے جو تذبذب میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں نا تذبذب میں جا رہا ہے تو اس کو بھٹکانا آسان ہوتا ہے نا. جو استقامت کے ساتھ جانا ہو تو شیطان دور جاتا ہے, اذان دے شروع ہو تو بھاگ جاتا ہے, دور چلا جاتا ہے. اور جو مشرک ہیں ان کے اوپر شیطان کا بس چلتا ہے. فرمایا یدعون الا شیطانا مریدا. لوگ عبادت اور بات نہیں مانتے مگر سرکش شیطان کی یا ملمہ سازی کرنے والے کی. لعنہ اللہ, جس پر اللہ نے لعنت کی. شیطان نے کیا کہا؟ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا, کہ اے اللہ میں آپ کے بندوں کا ایک معقول حصہ اپنا بنا لوں گا. اس تفسیر, اس آیت کی تفسیر جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے بہت مزیدار تفسیر ہے. کیا یہاں بھائی شیخ صاحب کہتے ہیں, اس نے لکھا ہے نصیبا مفروضا. شیطان نے کہا نصیبا مفروضا, میں ایک معقول حصہ لوں گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اے اللہ آپ کے بندوں کی معقول کمائی لے لوں گا. جو وہ عبادت کریں گے نا, کہ کوئی نظر کریں گے, کوئی نیاز کریں گے, تو ان کی کمائی کا ایک معقول حصہ میں اپنی طرف لے لوں گا. کیسے؟ اب کوئی سجدہ کر رہا ہے قبروں کے سامنے, کوئی نظر و نیاز دے رہا ہے فلانے مزار پر, کوئی فلانا کام کر رہا ہے, بظاہر وہ عبادت سمجھ کر کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہی, وہ شیطان کے لیے ہو رہی. یہ ہے نصیبا مفروضا, کہ جھکنا یا سجدہ کرنا یا دعا پکار کے لیے کسی کو سمجھنا سوائے اللہ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ جو نظر و نیاز اور چادریں اور فلان اور یہ چڑھانا, دیکھو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے دل کے اوپر پکی لکھی جائے, اسلام نام ہے قرآن کا, حدیث کا, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کا. اگر یہ کوئی بات چادرے بنانا چڑھانا اور ان پر وہ پتھر رکھنا اور پھیرنا اور نذرانے اور نیاز اور قبر قبروں کے قریب جا کر بکرے ذبح کرنا, تو نبی کی خالص محبت والی جماعت صحابہ اکرام سے اونچا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. دین نام ہے صحابہ اکرام کی زندگی کا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصحابی کا نجوم بے یہ مقتدیتم اہتدیتم.